верш зарніцай, адзін з твору, якія склалі свой час маю першую кнігу «Песня пра хлеб». Расчыняю шырока вечніцы. Сёння мне не да сну, не да сну. Я зарніцы дажджоў прадвесніцай хачу сёння ўбачыць зноў. Знаць хачу, колькі будзе зелені, будзе свежасці для людзей. І ці вырасцю ўсё, што сеялі, чым зязалі столькі надзей. Вось і радуюся зарніцам, знаю следам за імі дождж. Пачне шотрам паіць зямліцу, паліваць яе ўшыр і ўдоўж. І настолькі аб этом і марыць. Дзесьці зноў з далёкім сялом, за далёкаю дальняю хмарай узмахнула жартуша крылом. Я загрукаю па каніцы, я людзей разбуджу, абвяшчу. Людзі, бачыў я зноў зарніцы, быць дажджу, залатому дажджу.